bizim seyyahın ikinci menzilde gördüğü beşinci hakikat. Kainatın mecmuunda ve erkanında ve eczasında ve her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması ve o memleket-i vasianın tedvir ve idaresine medar olan ve heyet-i umumiyesine taalluk eden maddeler ve vazifedarlar birer vahit olması ve o haşmetli şehir ve meşherde tasarruf eden isimler ve fiiller birbiri içinde ve birer ve bir mahiyet ve vahit ve her yerde aynı isim ve aynı fiil olmakla beraber her şeyi veya ekser eşyayı ihataları ve şumulleri ve o zinetli sarayın tedbirine ve şenlenmesine ve binasına medar olan unsurlar ve neviler birbiri içinde ve birer ve bir mahiyeti vahide ve her yerde aynı unsur ve aynı nevi bulunmakla beraber zeminin yüzünü ve ekserisini intişar ile ihata etmeleri elbette bedahetle ve zaruretle iktiza eder ve delalet eder ve şehadet eder ve gösterir ki bu kainatın sani ve müdebbiri ve bu memleketin sultanı ve mürebbisi ve bu sarayın sahibi ve banisi birdir, tektir, vahittir, ehaddir. Misli ve naziri olamaz ve veziri ve muini yoktur. Şeriki ve zıttı olamaz. Aczi ve kusuru yoktur. Evet, intizam tam bir vahdettir. Bir tek nazzamı ister. Münakaşaya medar olan şirki kaldırmaz. Madem bu kainatın heyeti mecmuasından, arzın yevmi ve senevi deveranından, ta insanın simasına ve başının duygular manzumesine ve kandaki beyaz ve kırmızı küreyvatın deveranına ve cereyanına kadar, külli olsun cüz'i olsun her bir şeyde hikmetli ve dikkatli bir intizam var. Elbette bir kadir-i mutlaktan ve bir hakim-i mutlaktan başka hiçbir şey, kast ve icat suretiyle elini hiçbir şeye uzatamaz ve karışamazlar. Belki yalnız kabul ederler, mazhar ve münfail olurlar. Ve madem tanzim etmek ve bilhassa gayeleri takip etmek ve maslahatları gözeterek bir intizam vermek, yalnız ilim ve hikmetle olur ve irade ve ihtiyar ile yapılır. Elbette ve herhalde bu hikmet perverane intizam ve bu gözümüz önündeki maslahatkârâne çeşit çeşit hadsiz intizamat-ı mahlukat, bedahet derecesinde delalet ve şehadet eder ki, bu mevcudatın hâlıkı ve müdebbiri birdir, faildir, muhtardır. Her şey onun kudretiyle vücuda gelir. Onun iradesiyle birer vaziyeti mahsusa alır ve onun ihtiyariyle bir sureti muntazama giyer. Hem madem bu misafirhane-i dünyanın sobalı lambası birdir ve ruznameli kandili birdir ve rahmetli süngeri birdir ve ateşli aşçısı birdir ve hayatlı şurubu birdir ve himayetli tarlası birdir. Bir, bir, bir ta bin bir birler kadar. Elbette bu birbirler bedahetle şehadet eder ki, bu misafirhanenin sani'i ve sahibi birdir. Hem gayet kerim ve misafirperverdir ki, bu yüksek ve büyük memurlarını zihayat yolcularına hizmetkar edip, istirahatlarına çalıştırıyor. Hem madem dünyanın her tarafında tasarruf eden ve nakışları ve cilveleri görünen hakim, rahim, musavvir, müdebbir, muhyi, mürebbi gibi isimler ve hikmet ve rahmet ve inayet gibi şe'inler ve tasvir ve tedvir ve terbiye gibi fiiller birdirler. Her yerde aynı isim, aynı fiil birbiri içinde hem nihayet mertebede hem ihatalıdırlar. Hem birbirinin nakşını öyle tekmil ederler ki, güya o isimler ve o fiiller ittihad edip, kudret aynı hikmet ve rahmet ve hikmet aynı inayet ve hayat oluyor. Mesela, hayat verici ismin bir şeyde tasarrufu göründüğü anda, yaratıcı ve tasvir edici ve rızık verici gibi çok isimlerin aynı anda, her yerde aynı sistemde tasarrufatları görünüyor. Elbette ve elbette ve bedahetle şehadet eder ki, o ihatalı isimlerin müsemması ve her yerde aynı tarzda görünen şumullü fiillerin faili birdir, tektir, vahittir, ehaddir, amenna ve saddakna. Hem madem masnuatın maddeleri ve mayeleri olan unsurlar zemini ihata ederler ve mahlukattan vahdeti gösteren çeşit çeşit sikkeleri taşıyan nevilerin her biri bir iken ruh-i zeminde intişar edip istila ederler. Elbette bedahetle ispat eder ki o unsurlar müştemilatıyla ve o neviler efradıyla bir tek zatın malıdır, mülküdür. Ve öyle bir vahidi kadirin masnuları ve hizmetkarlarıdır ki o koca istilacı unsurları gayet itaatli bir hizmetçi ve o zeminin her tarafına dağılan nevileri gayet intizamlı bir nefer hükmünde istihdam eder. Bu hakikat dahi Risalet-ün Nur'da ispat ve izah edildiğinden burada bu kısa işaretle iktifa ediyoruz. Bizim yolcu bu beş hakikatten aldığı feyzi imani ve zevki tevhidi neşesiyle müşahedatını hülasa ve hissiyatını tercüme ederek kalbine diyor: Bak kitab-ı kainatın safhay rengînine, hame-i zerrin-i kudret gör ne tasvir eylemiş. Kalmamış bir noktayı muzlim çeşmidil erbabına, sanki ayatın huda nur ile tahrir eylemiş. Hem bil ki kitab-ı alemin evrakıdır ebad-ı namahdud, sütur-u hadisat-ı dehirdir asar-ı namadud. Yazılmış destgâh-ı levh-i mahfuz-u hakikatta, mücessem lafz-ı manidardır âlemde her mevcut. Hem dinle, çu lâ ilâhe illallahü beraber mizenet her şey, demâdem cûyedent ya hak, seraser gûyedent ya hay. Ne'am ve fî kulli şeyin lehu âyetun tedullu alâ ennehu vâhid diyerek, kalbiyle beraber nefsi dahi tasdik ederek, evet, evet dediler. İşte dünya misafiri ve kainat seyyahının ikinci menzilde müşahede ettiği beş hakikat-ı tevhidiyeye kısa bir işaret olarak birinci makamın ikinci babında ikinci menzile ait böyle denilmiş: La ilahe illallahul vahidul ehadul lezî delle alâ vahdetihi fî vücûbi vücûdihi müşahedetü hakikatil kibriyâ vel azamet fil kemâli vel ihâda. وكذا مشاهدة حقيقة ظهور الأفعال بالإطلاق وعدم النهاية لا تكيدها إلا الإرادة والحكمة وكذا مشاهدة حقيقة إيجاد الموجودات بالكثرة المطلقة في السرعة المطلقة وخلق المخلوقات بالسهولة المطلقة في الإتقان المطلق وإبداع المصنوعات بالمبذولية المطلقة في غاية حسن الصنعة ve gulubb il kıymet ve keda müşahedetu hakikati vücudil mevcudat ala vechil kulli vel kulliye vel maiyye vel camiiyye ve tedahuli vel münasebeti ve keda müşahedetu hakikatil intizamatil ammetil münafiye li şirke ve keda müşahedetu vahdeti medarati tedabiril kainatid dal ala vahdeti saniha bil bedaha وكذا وحدة الأسماء والأفعال المتصرفة المحيطة وكذا وحدة العناصر والأنواع المنتشرة المستولية على وجه الأرض. Sonra o seyyah alem asırlarda gezerken Müceddidi Elfisani İmam Rabbani Ahmed-i Faruki'nin medresesine rast geldi, girdi. Onu dinledi. O imam ders verirken diyordu: Bütün tarikatların en mühim neticesi hakaiki imaniyenin inkişafıdır. Ve bir tek mesele-i imaniyenin vuzuh ile inkişafı bin keramata ve ezvaka müreccahtır. Hem diyordu: Eski zamanda büyük zatlar demişler ki mütekellimiğinden ve ilmi kelam ulemasından birisi gelecek, bütün hakaiki imaniye ve İslamiyeyi delail-i akliye ile kemal-i vuzuh ile ispat edecek. Ben istiyorum ki ben o olsam, belki o adamım diye iman ve tevhid bütün kemalat-ı insaniyenin esası, mayesi, nuru, hayatı olduğunu ve tefekkür-ü saatin hayrun min ibadeti senetin düsturu, tefekkürat-ı imaniyeye ait bulunması ve nakşi tarikatında hafî zikrin ehemmiyeti ise bu çok kıymetdar tefekkürün bir nevi olmasıdır diye talim ederdi. Haşiye: Zaman ispat etti ki o adam adam değil, Risale-i Nur'dur. belki ehli keşif Risale-i Nur'u ehemmiyetsiz olan tercümanı ve naşiri suretinde keşiflerinde müşahede etmişler, bir adam demişler. Seyyah tamamıyla işitti, döndü nefsine dedi ki, madem bu kahraman imam böyle diyor ve madem bir zerre kuvvet-i imaniyenin ziyadeleşmesi bir batman marifet ve kemalattan daha kıymetlidir ve yüz ezvakın balından daha tatlıdır ve madem bin seneden beri iman ve Kur'an aleyhinde teraküm eden Avrupa feylesoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehli imana hücum ediyor ve bir saadet-i ebediyenin ve bir hayat-ı bakiyenin ve bir cennet-i daimenin anahtarı, medarı, esası olan erkan-ı imaniyeyi sarsmak istiyorlar, elbette her şeyden evvel imanımızı taklitten tahkika çevirip kuvvetlendirmeliyiz. Öyle ise haydi ileri, gel, bulduğumuz birer dağ kuvvetindeki bu 29 mertebe-i imaniyeyi, namazın mübarek tesbihatının mübarek adedi olan 33 mertebesine ibla etmek fikriyle, bu ibretgahın bir üçüncü menzilini daha görmek için Bismillahirrahmanirrahim'in anahtarıyla zihayat alemindeki idare ve iaşe-i Rabbaniye'nin kapısını çalmalıyız ve açmalıyız diyerek mahşer-i acayip ve mecma-ı garayip olan bu üçüncü menzilin kapısını istirhamla çaldı, Bismillahilfettah ile açtı, üçüncü menzil göründü, girdi, gördü ki, dört hakikat-ı muazzama ve muhita o menzili ışıklandırıyorlar ve güneş gibi tevhidi gösteriyorlar. Birinci hakikat, fettahiyet hakikatıdır. Yani Fettah isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin beraber her tarafta bir anda bir fiil ile açılmasıdır. Evet, nasıl ki umum kainatın bağistanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı, çiçekler misillü, Fettah ismiyle her birisine münasip bir tarz-ı muntazam ve bir şahsiyet-i mümtaze, kudret-i fatıra açmış, vermiş. Aynen öyle de. Fakat daha mucizatlı olarak, zemin bahçesinde 400 bin enva-ı zihayata dahi, her birisine gayet sanatlı ve hikmetli bir suret-i mevzune ve müzeyyene ve mümtaze vermiş. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Ayetlerin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. Bu hikmete binaen Feth-i Süver hakikati tekrar ile birkaç suretlerde Risaletün Nur'da ve bilhassa bu risalenin ikinci makamının birinci babında 6. ve 7. mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden onlara havale edip burada bu kadar deriz ki, fenni nebatat ve fenni hayvanatın şehadetiyle ve tetkikat-ı amikasıyla bu Feth-i Süver'de öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki, bir tek vahid-i ehadden ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir-i mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Çünkü bu Feth-i Süver fiili ise her yerde ve her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat, bir ihata ister. Ve böyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. Evet, mesela mezkür ayetlerin ferman ettikleri gibi, üç karanlık içinde bütün validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı, mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyet ve umum ruh-i zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu Feth-i Süver hakikati, vahdaniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. Çünkü ihata etmek bir vahdettir, şirke yer bırakmaz ve birinci bapta vücubu vücuda şehadet eden 19 hakikat, nasıl ki vücutlarıyla Halık'ın vücuduna delalet ederler, öyle de ihataları ile de vahdete şehadet ederler.